सावन का महीना पवन करे शोर। साला साला ओ या पवन करे शोर, पवन करे शोर। क्या बात? अरे बाबा, शोर नहीं शोर, शोर पवन करे शोर। पवन करे शोर। लालू चियारा रे जो मेरे से जैसे बन माना चे सारी मत वारी Okay, stop.